Nayo kisesa ngona leo Afrika fiesta tombo ya sikao Naka mwepe mingi kabona moni bango Oyo nelika o baba Epana ba epana o baya ba epana o koya miziki Epana ba epana na mosala na bango Oyo nelika o Nayo kisesa ngona leo Afrika fiesta Fracasso, a ver, ¿eh?